allt är värt. Om vi liv är kent vi är kent varje dag. Jag är miljon så förlorad, säg då det så ensam. Ja, du miljon i spino så jung och du bist så vit och bist ett stort. Say it, and I'll be there.